Ako po si King, elementary teacher dito sa lugar namin. 5 years ko na rin pong trabaho itong pagtuturo sa mga bata. Nai-enjoy ko naman ang trabaho. Siguro dahil galing talaga ako sa angkan ng mga teacher. Kaya naman simula bata pa ay alam ko na na ito ang gusto kong kunin paglaki. Noong panahong nag-aaral pa ako, Sir Neb, ay talagang lagi kaming kinakapos ng budget. Parehong teacher sila mama at papa. Pero kulang pa rin ang mga sinasahod nila sa aming 8 magkakapatid. Ako ang ikapito sa magkakapatid. Kaya nung nag-aaral na rin ako ay ilang beses nang pinagpapasapasahan ang mga uniform na ginagamit ko. Ito po ay nangyari noong grade 6 ako. Tandang-tanda ko na Linggo yon ng gabi dahil nanonood kaming lahat ng Magandang Gabi Bayan. So kinabukasan ay may pasok. Nung tignan ni Mama yung mga gagamitin naming uniform, ay nakita niya na may sira yung uniform nung isa kong kapatid. Kaya inutusan niya si Ate Michelle na bumili ng karayom sa tindahan. Kalaunan ko lang nalaman na malas daw bumili ng karayom kapag gabi na. Pero noong Linggo na yon ay hindi ko pa alam na may ganun palang sabi-sabi. Kahit siguro sila Mama ay walang kaide-ideya na may ganoong sabi-sabi nga. Sumunod naman agad si Ate Michelle habang commercial ng TV. Medyo matagal si ate na naghanap sa labas. Pagbalik niya ay matatapos na yung palabas. Tinahina ni Mama yung may butas na uniforme. Kaya kinabukasan ay nagamit na ito nung kapatid ko. Ang kaso lang, Sir Neb, sa mga sumunod na araw ay may nangyaring kakaiba kay Ate Michelle. Hinding-hindi ko po malilimutan yung mga nangyari noon kay ate. Kasi awang-awa talaga ako noon sa kanya. Una, parang nilagnat lang siya. Typical na lagnat, kaya ilang araw siyang hindi nakapasok. Tapos sumunod na mga araw, nagsusuka na siya. At hindi lang basta suka ng mga kinain. Minsan ay may kasamang mga mahahabang sinulid yung suka ni ate na hindi namin alam kung saan nang galing. Kasi hindi naman kumakain ng sinulid si ate. Dinala nila Mama si ate sa ospital. Pero laging walang masabi yung mga doktor. Okay siya sa ospital, pero kapag umuwi sa amin, magsisimula na naman siyang magsuka ng sinulid. Makalipas ang 2 linggo, mas lumala pa lalo. Minsan nagsisleepwalk si ate. Tapos makikita na lang namin na may hawak ng karayom si ate. Tapos tinutusok-tusok niya yon sa braso niya. Inalis na ni Mama lahat ng karayom sa loob ng bahay namin. Pero lagi pa rin naming nahuhuli si ate na bigla na lang may hawak na karayom. Hindi namin alam kung saan niya nakukuha yon, dahil hindi naman siya nakakalabas ng kwarto. Medyo natatakot na ako noong lumapit kay ate. Kasi kapag ginagawa niya yon, walang itim yung mga mata niya. Para siyang sinasaniban ng kung ano. Mabuti na lang at may nakapagsabi kay Papa na dalhin daw sa albularyo si ate. Doon na nga namin nalaman na dahil yon sa karayom na binili ng gabi. Tinanong si ate nung albularyo kung kanino niya binili yung karayom. Umamin naman si ate na galing daw yon sa isang matandang babae na walang ibang tinitinda sa bilao kundi mga karayom na may iba't ibang haba. Nung makauwi kami ay ito ang ibinili ng albularyo sa amin. Kinabukasan daw, saktong alas 12 ng tanghali, ay bumili kami ng 3 karayom sa tindahan. Ang gagawin nila Mama ay iinitin nila yung karayom sa isang kandila na dinasalan ng albularyo. Tapos yung 3 karayom na yon ay hahawakan lang ni Ate Michelle buong gabi hanggang alas 12 kinabukasan. Ginawa naman yon ni Ate Sir Neb. Halos kalahating araw niyang hinawakan yung 3 mainit na karayom na yon. Nakakapagtaka na habang hawak niya yon ay hindi man lang siya nagsuka ng sinulid. Kinabukasan, nung buksan ni Ate Michelle yung karayom sa kamay niya, itim na yung kulay nung mga karayom na yon. Magaling na noon si Ate Michelle. Hindi na ulit siya nagsuka o nagkaroon ng kagustuhan na tusok-tusukin yung braso niya. Sobrang pasalamat ni Mama at Papa doon sa albularyo na tumulong kay ate. Hanggang ngayon ay hindi na bumibili ang pamilya namin ng karayom anuman ang oras. Ewan, na-trauma siguro kaming lahat dahil sa nangyari. Kahit ako nga eh, kapag nagkapamilya ako, sisiguraduhin kong walang bibili ng karayom, lalo na kapag gabi. Melanie po ang pangalan ko. Hindi ko karanasan itong ibabahagi ko, Sir Neb. Kwento po ito ni Lola sa aming mga apo niya tuwing anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo. Noon daw ay may isang sabi-sabi ang mga matatanda sa lugar nila Lola na kapag daw may kumatok sa pinto niyo ng 3 beses sa madaling araw ay siguradong may mamamatay sa bahay. Matagal na raw yung sabi-sabi sa lugar nila. May ilang mga kwento na tungkol sa mga taong nakaranas nito. Pero si Lolo raw ay hindi naniniwala sa sabi-sabing yon. Dayo lang kasi si Lolo galing sa Cavite, kaya hindi ito believe sa ilang paniniwala nila sa probinsya. 3 na ang anak nila Lola nang mangyari yon. Bunso si Mama sa mga anak ni Lola. Baby pa lang siya noon. Nagising daw si Lolo at Lola madaling araw dahil umiiyak si Mama sa higaan niya. Gutom na raw at kailangan ng padidihin. Nagsindi ng gasera si Lolo. Noong panahon na yon ay ilan pa lang na bahay sa lugar nila ang may kakayahang magbayad ng kuryente. Kaya lahat daw ng pamilya ay gumagamit pa rin ng gasera bilang ilaw. Habang hinihele raw ni Lola si Mama, ay katabi nila si Lolo. Bigla raw nilang narinig ang mga tawag mula sa labas. June! Maria! Tawag ng kung sinong boses sa pangalan nila Lolo at Lola. Parang pangmatanda raw ang boses nung tumatawag, nang aakit ang tono. Inulit pa raw nito ang tawag. Tapos, tsaka ito kumatok ng 3 beses doon sa kahoy na pinto nila. Parang binuhusan daw ng malamig na tubig si Lola sa pagkakataong yon. Muntik na niyang mabitawan si Mama na umiiyak na naman. Tumayo si Lolo tapos binuksan niya yung pinto. Wala, wala kahit sino. Kinabukasan, kinausap ni Lola si Lolo na kung maaari raw ay huwag na muna itong pumasok sa trabaho niya sa pabrika. Sinabi ni Lola ang tungkol sa sabi-sabi na kapag may kumatok ng 3 beses sa pinto ng bahay kapag madaling araw, ay siguradong may mamamatay. Ang tanging solusyon lang para hindi mangyari yon ay huwag daw lumabas ng bahay buong araw para hindi ka mahanap ng sumpa na bigay noong nilalang na kumakatok sa bahay. Imbis na maniwala ay tumawa lang daw si Lolo. Talagang nagmakaawa si Lola, pero hindi talaga nakinig si Lolo. Nagtrabaho pa rin siya noong araw na yon. Kinahapunan, nakaidlip si Lola. Nanaginip siya. Sa panaginip niya, Sir Neb, pinapasak ni Lolo ang mga tubo sa makina na gumagawa ng asukal. Nung makita niya na may mataas na lalaking nakarobang itim ang lumapit kay Lolo. May dala itong mahabang karit at saka winasiwas nung lalaki yung karit sa direksyon ni Lolo. Doon na nagising si Lola na humahangos at pawis na pawis. Alas 4 ng hapon nang mabalitaan ni Lola na patay na si Lolo. Habang nasa trabaho daw ay inatake ito sa puso. Sinugod pa sa ospital si Lolo, pero diniklara na na wala na itong buhay. Halos mabaliw daw noong mga panahon na yon si Lola. Hindi niya alam ang gagawin, at kung hindi lamang daw sa suporta ng ilang mga kapamilya namin, ay baka hindi na kinaya ni Lola ang sakit ng pagkawala ni Lolo. Nakakuha naman daw sila ng konting pera mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Lolo. Ginamit yon ni Lola bilang puhunan para sa kanyang patahian na hanggang ngayon, Sir Neb, ay bukas pa rin. Si Mama na ang nagmana sa patahiang yon. Hanggang ngayon po ay naniniwala pa rin ang pamilya namin na totoo nga ang sabi-sabing ito. At kung sino man ang nakikinig ngayon na makaranas ng tatlong katok sa madaling araw. Huwag na huwag mong subukan na lumabas ng bahay kinabukasan. Wala naman pong mawawala kung susundin mo ito. Magandang araw po mga kapasta. Sana ay magustuhan nyo itong ibabahagi kong kwento. Ako nga pala si Romel, isang photographer. Alam ko pamilyar naman tayong lahat sa pamahiin tungkol sa mga larawan. Na kapag nakita mo raw ang isang tao sa larawan na walang ulo, ay bad omen daw ito. Ako po naniniwala talaga ako dito. Sa 10 taon ko sa photography ay bihira lang akong makakita ng ganito. Yun ngang walang ulo. Pero noong isang beses na nangyari yon, ay talaga naman pong namatay yung matanda na nasa litrato. Baguhan pa lang ako noon, kaya talagang takot na takot ako. Pero ito pong ibabahagi kong kwento ay iba naman ang nangyari. Hindi lang pala ulo ang nakakatakot na mawala sa mga litrato. Kasal po yun ng pinsan kong babae na si Jennifer. Halos buong angkan namin ay present sa wedding na yon. Yung ilang kamag-anak lang namin na nagtatrabaho sa abroad ang hindi nakasama dahil nga biglaan yung naging kasal. Siyempre ako ang kinuha nilang official photographer sa kasal. Hindi na nga ako nagpabayad kasi talagang close naman kami ni Jennifer. Sabi ko yun na ang wedding gift ko sa kanila. Libreng wedding package. Tuwang-tuwa naman si Jennifer kasi raw tight yung budget nila para sa kasal. Buti na lang nga at nakatipid sila sa ilang expenses dahil sa ilang mga kaibigan at kakilala. Masaya naman ang naging wedding. Magkasundong magkasundo ang pamilya namin at ang pamilya ng mapapangasawa ni Jennifer na si Arnold. Mababait sila, Sir Neb. May ilan nga na nakakwentuhan kong babae na kamag-anak daw ni Arnold. Sa reception naman pagdating na pagdating ay sobrang naging abala ko sa pagsushoot. Sumama kasi yung pakiramdam ng isa kong tao. Kaya naging doble kayod ako sa pagkuha ng ilang mga importanteng event sa iba-ibang anggulo. Nagawa ko naman ng maayos. Huli na akong kumain dahil nga habang kumakain yung bride at groom, pati yung mga guest, ay abala pa rin ako sa paglilibot para kumuha ng mga litrato. Habang kumakain, chinecheck ko yung ilang mga importanteng kuha mula sa simbahan. Nang mapansin ko na may kakaiba doon sa isang litrato, lumapit ako kay Kuya Christian. Pinsan din namin yon na isang police officer. Pinakita ko sa kanya yung litrato. Bakit ko daw pinapakita sa kanya yung litrato habang naglalakad siya sa simbahan? Sabi ko titigan niyang mabuti. Wala siyang mga paa doon sa litrato, Sir Neb. Tumawa lang siya. Sinabi na mali raw yung pamahiin na nabasa ko. Matatakot lang daw siya kapag yung ulo niya na ang wala sa litratong kinuha ko. Siyempre bumalik na ako sa pagkain. Inalis sa utak ko yung nakita ko doon sa picture. Tama naman kasi si Kuya. Hindi pa tapos yung reception ng magpaalam si Kuya Christian sa amin. May importanteng tawag daw mula sa office na kailangan niyang puntahan. Natapos nga yung reception. May konting celebration pa sa bahay nila Jennifer. Kaya doon kami lahat dumiretso. On the way kami sakay ng kotse nang may tumawag sa cellphone ko. Unknown number, pero sinagot ko pa rin. Muntik na akong mahimatay sa balita ng nurse na tumawag. Nasa emergency room daw ng ospital si Kuya Christian dahil na disgrasya sa motor. Halos buong angkan namin, Sir Neb, ang sumugod sa ospital nung hapon na yon. Ako ang isa sa mga unang nakarating sa emergency room. Sinalubong namin yung doktor na mag-o-opera daw kay Kuya. Sabi niya, in critical condition pa si Kuya. Tuluyan daw na nadurog yung mga binti niya dahil sa lakas ng pagkakabangga sa kasalubong na truck. Ang best case scenario daw ay mabubuhay pa si Kuya, pero kailangan nang putulin ang dalawa niyang binti. Nanlamig ako nung mga oras na yon, Sir Neb, pagkarinig ko sa sinabi ng doktor. Naalala ko yung litrato kung saan walang mga binti si Kuya Christian. Naisip ko na kung kinumbinsi ko lang sana siya na bad omen din kahit mga paalang ang wala sa larawan, baka hindi na siya nagpumilit bumalik sa office nila. Baka hindi sana siya nadisgrasya. Ayun nga po, naging stable naman si kuya at ilang buwan lang ay tuluyan nang nakalabas ng ospital. Hanggang tuhod ang pinutol sa mga paa niya. Pero hangang-hanga talaga ako kay kuya, dahil kahit sa ganoong estado ay hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Nagkausap kami minsan at naalala niya pa yung pinakita ko sa kanyang litrato. Sabi niya kung nakinig lang daw sana siya sa akin ay baka hindi nangyari yon sa kanya. Recently lang po nangyari itong mga ibabahagi kong karanasan. Ako nga pala si Melvin. Masugid po akong taga-subaybay ng channel nyo. Ito po kasi ang pinakikinggan ko kapag day off ko at nasa bahay lang. Siguro mga January yon. Naglalakad ako pa uwi nang madaanan ko itong bahay nila Eric na may nakaburol. Kababata ko si Eric Cernev. Magkaklase kami noong elementary. Pero hindi kami ganoong close. Tanguan lang kapag nagkakasalubong. Pumasok pa rin ako sa kanila bilang respeto na rin, kasi kahit papano ay kilala ko naman si Eric. Nakita ko siyang nagbibigay ng mga kape sa ilang nakikiburol din. Ayun nga po, nakapagkwentuhan kami. Sabi niya kapatid niya raw na lalaki yung namatay. Cancer daw. Halos isang taon din daw na nagkikimoterapi. Pero dahil nga sobrang bata pa nito ay hindi niya rin kinaya yung gamutan. Ramdam na ramdam ko yung lungkot ni Eric habang nagkukwento, Sir Neb. Halos isang oras pa lang ako nakikipagkwentuhan kay Eric. Tapos tsaka ako na naalala na may tatapusin pa pala akong files para sa trabaho. Nagpaalam na ako, tapos diretso nang umuwi. Alam ko naman talaga na bawal daw dumiretso sa bahay kapag galing sa libing o burol. Kailangan daw magpagpag muna. Pero nung gabing yon ay hindi ko na natandaan yung mga sabi-sabi tungkol sa pagpapagpag, dahil sa sobrang pagmamadali. Masasabon na naman kasi ako kapag hindi ko pa natapos yung mga files na yon na ilang araw ko na rin tinatrabaho. Habang tinatapos ko yung mga files na isasubmit kinabukasan, nakarinig ako ng mahinang iyak sa ilalim ng kama. Sinara ko yung laptop, tapos tinignan kung ano yung parang umiiyak sa ilalim. Pero wala naman. Naisip ko baka mali lang yung rinig ko. Dalawang beses pa yung nangyari. May maririnig akong umiiyak sa ilalim ng kama. Titignan ko tapos wala naman akong makikita. Alas 12 ng gabi na ako nagpasyang matulog. Madali lang akong nakatulog kasi ilang araw na rin akong puyat dahil sa mga tinatapos kong trabaho. Kalagitnaan ng madaling araw, nagising ako. Tumingin ako sa orasan, alas 3. Naramdaman ko na naiihi ako. Kinuha ko yung cellphone tsaka tumayo. Maglalakad na sana ako palabas ng pinto nang maramdaman ko na may humawak sa mga paa ko mula sa ilalim ng kama. Talagang napasigaw ako sa takot ng mga oras na yon, Sir Neb. Hinila ko yung paa ko, kaya natanggal naman yung pagkakakapit ng kamay sa akin. Agad akong gumalaw papunta sa pinto. Kitang kita ko kung papanong gumapang palabas yung maputlang bata doon sa ilalim ng kama ko. Hindi ko inaalis ang tingin sa gumagapang na bata. Grabing takot ang naramdaman ko nung mga oras na yon. Pinipihit ko yung pinto pero hindi ko talaga mabuksan. Nakatingin pa rin ako sa bata. Tsaka ko lang na-realize na kilala ko yung bata. Base sa larawan nung kabaong, yun yung kapatid ni Eric. Siya yung nakaburol doon sa kanila. Sumigaw ako ulit. Narinig ko si mama na tumatawag sa labas. Sa wakas ay nabuksan ko na yung pinto. Tumakbo ako papunta sa sala, tapos binuksan lahat ng ilaw. Kinuwento ko kay mama yung nangyari. Doon na nga po niya sinabi sa akin na baka hindi raw ako nagpagpag kaya sumama sa akin yung kaluluwa ng batang kapatid ni Eric. Inamin ko naman na nalimutan ko nga yung gawin. Nung sinamahan ako ni Mama na pumasok ulit sa kwarto, wala na yung bata. Ang nakakatawa pa doon ay kaya pala hindi ko nabubuksan yung pinto ay mali yung pihit ko. Sa sobrang takot ko, hindi ko na alam ang ginagawa ko. Sumunod na araw, dumalaw ulit ako doon kila Eric. Hindi ko na kinuwento sa kanya na minulto ako ng kapatid niya. Baka magalit pa sa akin. Hanggang sa ilibing na yung kapatid niya ay hindi ako nagsasalita tungkol doon. Hindi na rin naman naulit pa yung pangyayaring yon dahil natutunan ko ng magpagpag sa mga convenience store bago umuwi ng bahay. Naisip ko nga, Sir Neb, ilan kayang multo ang lumalagi sa mga convenience store sa dami ng taong nagpapagpag sa mga lugar na yon. Leon na lang po ang itawag nyo sa akin. Sa ngayon ay dito na ako sa Makati nakatira. Pero yung nanay at tatay ko ay orihinal na nakatira sa Kamsur. Hanggang kolehiyo ay doon po ako sa probinsya nakatira. Pero nung magkatrabaho nga ako ay lumipat na sa Makati. Noong nag-aaral pa ako ay naging usap-usapan sa amin ang kabit daw ni Mang Johnny. Tricycle driver si Mang Johnny. Napakabait niyang tao, Sir Neb, na halos lahat ng residente sa lugar namin ay hindi makapaniwala sa chismis na may kabit daw ito. Galit na galit yung asawa ni Mang Johnny na si Aling Christine. Simula nga noon eh, lagi na silang nag-aaway. Si Mang Johnny naman, kahit pinagmumura na siya ng asawa sa gitna ng kalsada, ay hindi man lang lumalaban. Pangiti-ngiti lang tapos sasabihin sa asawa na nakakahiya raw sa mga nakakarinig. Pero walang pakialam yung asawa niya. Ang pinaghihinalaan noon na kabit daw niya ay yung dalagang si Monique. 19 years old lang noon yung dalaga. Dalawang bahay lang ang layo ng bahay nila Mang Johnny sa bahay nila Monique. Lagi raw itong nakikita sa ibang bayan na magka-holding hands. Kahit ako ay hindi naniniwala na magagawa yon ni Mang Johnny. May isa silang anak ni Aling Christine. Kaya naisip ko na hindi naman siguro yun magagawa ni Mang Johnny. Pero isang araw, Sir Neb, nalaman na lang ng lahat na buntis na si Monique. Imposible yon dahil wala namang nakikita ang mga tao sa amin na boyfriend nitong dalaga. Kaya mas umigting ang mga sabi-sabi, nakabit nga ni Mang Johnny yung dalaga. Simula noon ay napansin namin na parang na-depress itong si Mang Johnny. Halatang naaapektuhan na siya ng mga chismis sa lugar namin. Dumadalas na rin ang mga away nila ng kanyang asawa. Minsan nga ay umaabot na sila sa pisikalan kung saan sinasapak-sapak na ni Aling Christine si Mang Johnny. Hindi naman lumalaban itong si Mang Johnny kahit anong gawin sa kanya ng asawa niya. Sabi nga nung isa kong kaibigan, kung gano'n naman daw yung asawa mo, eh talagang maghahanap ka ng kabit. Isang gabi habang nagmamaneho ng lasing ay nabunggo ni Mang Johnny yung pinapasada niyang tricycle. Wasak daw yung mukha, sabi ng mga nakakita. Hindi na umabot pa sa ospital ng buhay. Dito na magsisimula yung medyo nakakatakot na parte nitong storya. Kasi doon po sa amin ay may paniniwala na kapag daw tinitigan ka ng isang asawa na hindi pa nagtatagal bilang biyuda, ay mamamatay ka raw. Ilang araw lang pagkatapos ilibing ni Mang Johnny, napansin namin si Aling Christine na laging nasa harap ng bahay nila Monique. Nakatitig lang siya doon sa bahay na parabang gusto niyang sirain yung bahay gamit lang ang mga mata. Isang linggo niya yung ginawa, walang tigil. Makalipas nga ang isang linggo, nawala na lang bigla si Aling Christine. Lumuwas na raw ng Maynila kasama yung kaisa-isa nilang anak ni Mang Johnny. Tatlong araw makalipas umalis si Aling Christine, naabutan na lang si Monique ng lola niya na wala ng buhay sa kama. Nung dalhin sa doktor ang dalaga ay hindi sigurado kung ano ang kinamatay niya. Pero ayun nga, Patay si Monique kasama ang anak niya sa sinapupunan. Wala talagang nakapagsabi, Sir Neb, kung ano talaga ang kinamatay niya. Para daw bang natulog lang siya tapos hindi na gumising. Nung ilibing si Monique kasama nga yung anak niya, naging usap-usapan doon sa amin na baka raw dahil yon sa ginawa ni Aling Christine noon. Sinumpa niya ng titig ang buhay ni Monique at ang batang dinadala nito. Kahit ako po, Sir Neb, ay naniwala talaga na ganoon nga ang nangyari. Kasi bakit nga naman biglang mamamatay si Monique nang walang dahilan? Halos isang dekada na rin ang mangyari ito. Nabalitaan ko na namatay din sa isang disgrasya si Aling Christine nang sumakay ito sa motor ng kinakasama niya. Siguro kung ako ang tatanungin, ay karma niya rin yung nangyari dahil sa ginawa niya kay Monique. Pero syempre hindi mo rin talaga masisi si Aling Christine kasi nga nangaliwa yung asawa niya. Sa ngayon halos wala na akong kilala na naniniwala pa rin sa mga ganitong pamahiin. Modern na raw kasi ang panahon natin. Pero ako po, Sir Neb, kapag may nabibiyuda na taga rito sa amin, iniiwasan ko talaga na matitigan ako.